Bai, udalaren esku, baina azpi kontrataturik Arki Sozial enpresako 50 langileek eskaintzen duten etxe-etxeko laguntza zerbitzuan greban dira, 50 langile bira eta gehientsuenak grebara. Joatea erabaki zuten atzokoan, mugagabea eta hain zuzen ere entzuten duzuen bezala gaur San Juan plazan elgarretaratzea egin dute. Haien egoera salatzeko, haien lan baldintzen urratzea, murrizketak ere soldatetan proposatzen baitie enpresak egoera txarrean, tamalez aurkitzen omen da delako enpresa hau. Hain zuzen ere, San Juan plazan bertan, ELA sindikatuko ordezkaria den Amaia Bengoetxearekin hitz egin dugu langile hauen egoeraz. Bueno, une hauetan atzo uztailaren 8an mugagabeko greba bat hasi dugu, ELAk konbokatuta, langileen gehiengoaren apoioarekin, eta bueno, orain artekoa bastante luzea da. Kontua da hemen, bueno, enpresak aspaldidanik esan digu, bueno, arazoekin dabilela, egia da, erabaki desberdina proposatu dizke langilei, oporren sistema aldatzea eta nolabai rotazio sistema bat ezartzea, ba, bueno, beti jendea lanean egoteko, eta azkenean ez ditu erabakiek aurrera eraman, eta bueno, duela hilabete batzuk, martxoan, deitu zigun, komentatzeko, bueno, intentzioa zuela, konbeneti deskolgatzeko. Hitzarmena hemengoa da, enpresa horrekin sinatutakoa, eta indarrean dago abendura arte. Enpresa honek kontrata publikoa dauka udaletxearekin abendura arte baita ere, eta bueno, martxoan egindako azalpen edo intentzio deklarazio horren ondoren ez dugu gehiago jakin, apirilaren bukara arte, iaia maiatza. Puntu hortan konbokatu zuten langileen ordezkaritza, eta bueno, hasiera mantzioten beraiek deskolgatze prozesu edo deskuelge horren prozesu bezala ulertzen dutenari. Ez dute indarrean dagoen hitzarmenaren prozedura jarraitu, eta guk ala elatik ala adierazi dugu beti. Orduan ez diguzkigute enpresaren galerak ondo azaldu, ez digute, bueno, margenik eman, eta ez dute prozedura jarraitu, beraz beti gure oposaketarekin izan da guztia. Guk langilei beti batzarretan konsultatu diegu enpresaren, konsultatu dizkegu enpresaren proposamenak, eta langileek beti esan dute, bueno, soldaten murrizketa onartzeko prestetzeu dela. Hortik aurrera, bueno, akordio hori gabe itxi zen beraiek prozesua ulertzen duten hori, eta orduan, bueno, ja ezin genuela gehiago itxoin ikusita, bueno, langileen asanbladari proposatu genion grebaren deialdia burutzea, eta baiezkoa atera zen, eta beraz, bueno, greba konbokatu genuen atzo hasteko. Izan ere, langile hauen lan baldintzak zertan aldatzen dira deskuelge horren ondorioz? Bueno, enpresak hasiera batean proposatzen zuena, ehuneko gehieko murrizketa da. Jornada osoa dutenen kasuan, ez dakit 350 euro ingurukoa da. Guk honi ikusten diogun arazo nagusia da, alde batetik, kontrata abendura arteko iraupena duela, eta beraz ez dugula ulertzen nola 3 urte eta gero 5 hilabete falta direnean edo 6 hilabete falta direnean horrelako proposamena mahai gainean jartzea, ez? Baita ere, bueno, hitzarmena indarrean dagoela eta beraz guk ulertzen dugu eta hala da gainera, hitzarmenak betetzeko daudela indarrean dauden bitartean, eta ezin dugu abonartu, beraz langileak ez daude prest horrelako diru galera bat jasatera. Eta horregatik gaude hemen, gainera udal administrazioaren inplikaziorik ez da egon. Esaten digute beti bezala, azpi kontratatutako langilea direla eta ezin direla sartu enpresaren antolakuntzan, eta guk ulertzen dugu kasu honetan ez dela enpresaren antolakuntza, hau da hemen baldintza batzuetan sartu zen enpresa, enpresak bermatu behar du baldintza ekonomikoak betetzen direla, ala jartzen duelako subrogazioan ere indarrean dagoen hitzarmena dena da, eta osotasunean bete behar da, eta bueno, udalak ez digu erantzunik eman, eta ulertzen dugu udalak nolabait ere bermatu behar dituela baldintza ekonomiko hauek, azkenean azpikontratatutako zerbitzua delako, eta erantzukizunare dutela ulertzen dugulako. Zenbat langile bira guztira lantaldean eta greban hain zuzen ere, baita zein zerbitzuetan izango du eragina. Bueno, badira 51 langile guztira enpresan, administrari bat, beraz 50 langile etxetan lan egiten dutenak, eta hoietatik, bueno, ba, 43, 44 esango nukenik greban daudela, 43 inguru bai. Beraz, langilearen gehiengo oso handia, eta afektatzen ditu, bueno, ba, nik uste direla 45 erabiltzaile inguru. Hortaz gain, bueno, oso zaila da horrelako erabaki hartzea, gu oso kontziente gara eta langileak ere pertsonekin lan egiten dutela, eta beraz, ba, bueno, ba, zaila, egoera zaila pasatzen dituzte, baina egia da baita ere, bueno, ba, diktatu diren edo eman diren zerbitzu minimoak ere dexente altuak direla, eta horrek ere, bueno, ba, zaildu egiten digu gure greba eskubidea, ez? Momentuz greban sartu zarete, noiz arte edo zer espero duzu datozen egunetan? Bueno, guk espero dugu behintzat udalaren implikazioa egotea, espero dugu, bueno, ba, enpresa ere presionatzea eta neurrienen aplikazioa bertan bera geratzea, eta ba, bueno, langileak beti esaten duten moduan bukaeraraino ikusiko dugu zenba denbora egongo garen, baina printzipioz bukaeraraino badakigu seguruna luzea izango dela, baina oso animatuta daude eta beraien lan baldintza defendatzeko prest daude, bueno, ba, bukaerara. Mi esker. Zure.